غازیان بمنی پخپلو وینو ساتلی سنگرونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا غازیان بمنی پخپلو وینو ساتلی سنگرونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا زوانان دو جنگ دگر تلاڑل غازیان بمنی جہاد تلاڑل پو وطن کوی ننگونا غازیان بمنی پخپلو وینوی ساتلی سنگرونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا لخپو لسرو مال تیر دی غازیان بمنی پخوک اسلام قربان ویخ پل زانونا غازیان بمنی پخپلو وینوی ساتلی سنگرونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا چپو خاندا خاندا روان دی غازیان بمنی ورسارا خوان کڑی تو ٹوپک اورا کی ٹونا غازیان بمنی پخپلو وینوی ساتلی سنگرونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا لغور زنگو سر عادت دی غازیان بمنی درب لپارای پریخی دی کورونا غازیان بمنی پخپلو وینوی ساتلی سنگرونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا پشاب اس کلران شی غازیان بمنی پلوخ پلوانو تا اکڑی وسیعتونا غازیان بمنی پخ پلو وینوی ساتلی سنگرونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا خواون دتی نگاہ بانشی غازیان بمنی مونگ پور تکڑی پا دعا ور تلا سنا غازیان بمنی پخ پلو وینوی ساتلی سنگرونا جنگی گی مدام لہری خوانا پا دخمن کڑی تاروزونا جنگی گی مدام لہری خوانا پا دخمن کڑی تاروزونا مخالفین ورتا تسلیم دی غازیان بمنی ورتا بار بار کوی د سولی آوازونا غازیان بمنی پخپلو وینوی ساتلی سنگرونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا جنگی گی مدام لہری خوانا پو دخمن کڑی تاروزونا ناٹوئی ہم پمنڈو کڑی غازیان بمنی